się. Vemi uno! Nikapata na namchizi, akani show bila meomoka. Nikamshow basi alipe bizu kiondoka. Kwanza sikuwa mini ile mta na potoka. Saza mechi mina cheki joe, boxe metoboka. Aina ishu nkona wacha ni mpe vitu. Nikabuwa mini ndiyo acheki kasitu. Leo kiuno ntampea na mchezo wakatitu. Lakini na shundo wapi mti kwenye humfitu. Wawezi ya msha nikaona wacha tulale. Labda mida yake masai ya tadunga mshale. Masai yake nasikia mina guzo mku. Kumbe da siyo mchizi Johnny bonge la kunguni. Aise unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Kaniona fresh, akaja breast. Nikupe company, minka sema yes. Kaniomba hug to me, kona so kiss. Harufi kwa padada, mbuna so fresh. Ukinigea chuna, usinlete noma. Tuna chat utamu na screenshot. We koma, najipenda kinoma. Usinlete homa, yani tumepuna makorono. Unlete ngoma, mademwa mjini kavu. Mulize brother babu, tumia kinga ukishona. Kachora nge tattoo, kidata faster na makeup ita kukosti. Akinawa uso, inabaki sura passport. I say unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata skin. Unauwa vibe, unauwa. Okay. Unauwa vibe, unanikata skin. Sabate dem juzi na marinette kijani. Kani garanti doshi na dos ndani. Pilka pilka ya kutere mshatoja. Boy wangu kwa mlango anagonga. Anyways, ni Friday ni melipi. Na kuna dem fani melika. Uchi ata CD nimeva, niko ready kukama na dayata kama. Tuzi tu, si, nimepige kura. Washengi ofisini ni pesa wanakula. Washa uza nchi sasa watakinda nini. Ni sisi yani nyinyi, wajinga nyinyi.